Ne tessék félreérteni. Én azt hiszem, nem lehetne most találni egy közös pontot rajtatok, amiben... ki lehetne egyek... Mi a baj? Na. Nem. Na mondja nyugodtan. Olyan nehéz. Adjak egy zsepit. Nem, én kicsi vagyok. Nem. De magához mindenképpen. Hát hozzám mindenképpen, de hát vannak nők, akikhez meg nem. De engem azok nem érdekelnek. Én nem tudom, annyira megszerettem ebben a riportban. Ilyen van, tessék elni, van ilyen. Nagyon örülök neki. Szerelem az vak. Nagyon megszerettem. Szeretném, hogyha föltennénk az íra a pontot. Mielőtt itt a helyszínen fölteszitek a pontot. Ez ami itt áll, ezt tetszik. Nem áll, de mondjuk itt van. Amúgy úgy tetszett, nézd, van, hogy... nem az esetem, de az nincs semmi gond vele. Bocsáss meg, megint csak az derül ki. Van-e de olyan... Nem reméljük, hogy nincs. Nem az esetem? Nem vagyok az esetem? Nem. Én rám nézd így. Engem nem fogsz megkapni, az biztos. Hát az előbb azt mondta, hogy jó nevű, jó képű, szép szemű. Na jó. Most csak azt szeretném tudni, Kati. Van-e olyan férfi, aki neked ideálod? Nem, de kicsit messzire merészkedtek most. De én szeretném mégis tudni, az ország nyilvánosság és kíváncsi erre. Milyen az a férfi, akit te úgy elképzelsz, akit te úgy... Szóval... Jaj. Na, hajú. Barna hajú. Barna hajú. Göndör a haja. Göndör. Széles válla van. Az igen. Magas. És nem úgy magas, hogy Lábujjhegyre áll. Okos. Okos. Gyöngéd. Hajdalonként ilyen kis puszikkal ébreszt fel. Ő a kisfiam. Reméljük, hogy ennek az áldatlan vitának kihúztuk a méregfogát. Egy helyen jó, kérem, férfinek és nőnek az ágyban kész. Aki nem ért velem egyet, az... Nézze meg Mag Károly legújabb filmjét. Idén is jó volt a felhozatal sajtóhibákból. A friss primör sajtósalátát Pédebrenti Piroska és Szalóczi Pál segítségével idén is Sós András és Peterdi Pál árusítja ki. Jó estét kívánunk! Az idén is megtartottuk rendes évi sajtóvadászatunkat. Hát a külpolitikában mindjárt egymást érték a legfantasztikusabb dolgok. Dolgozók lapja. Hétfőn az argentin erők megtámadták magukat. Legalább nem érte őket váratlanul. Népszabadság. Reagan elnök testőreit hátrahagyva vonult a pódiumra. Díszruhás, golyóálló lányok sorfalakot. Belövések ellen. De erre találtunk hazai változatot is, esti hírlap. Egy kisiparos kérte, vizsgálják meg a tiki-takiját. A hír második mondata így hangzik, különös tekintettel a golyók feszültségmentesek. És kérem, vizsgálat közben ez a kisiparos megtanult jódlizni. És még egy példa arra, hogy a modern technika nem ismer lehetetlen. Heti világgazdaság. Ebben az évben még több gondot fordítunk a minőség javítására, és lehetőleg úgy varjuk össze a harisnyanadrágot, hogy mindkét lábfej előre álljon. Vagy legalább az egyik. Egy tenyésztési tájékoztatóból. A legjobb fialások azokból a vemhesítésekből adódnak, amikor a koca a kannak és az embernek egyformán megáll. Na hát nekem aztán állhat. Az Agrober tájékoztatója egy szép sikerről. Minden kategória első díját a vállalat dolgozói nyerték a szarvasmarha pályázaton. Egy gyönyörű történelmi szöveg az Édott újságból. Negyedik Béla nem küldött cumót az ellenségnek. Így bele is fulladt a cselepatakba. Itt valami nem stimmel. Több eset lehetséges. Például Negyedik Béla nem küldött cumót az ellenségnek, és Második Lajos fulladt bele a cselepatakba. Vagy Második Lajos nem küldött cumót, és Negyedik Béla fulladt bele. Egy fix, valaki nem küldött cumót az ellenségnek. Színi kritika az Esti Hírlapból. Démoni alakká nőtt, nyáladzó szenilitásból, sántaságból, és a kurvához is egy cukros bácsi szennyes vágyaival közeledő erotikumból kevercselve. Mi történt? Most ment el a kedvem, hogy cukros bácsi legyen. Nagy kis sport, hétfői hírek. A magyar női kajakválogatott megelőzte a Szovjetunió legénységét is. Na ugye ez csak úgy lehetséges, hogy az egyik csapat elvesztette a legénységét. A másik csapat meg elvesztette a leányságát. Népsport, riport részlet. Egy másik sarokból zsebredugott férfi csoszog elő. Ha engem zsebre dugnak, már nem is vagyok férfi. Félegyházi közlöny. Ekkor Somogyi, a csapatkapitánya, egy 18 méteres szabadrúgás után védhetetlenül vágódott a bal felső sarokba. Néhány halál izgalmas hír, címsor a Veszprém megyei naplóban. Fürdő avatás véradó nappal. Vérfürdő avatás. Magyar rendőr. A kamionlopásra a születésétől fogva süketném a lány beszélte rá őket. Na most egy gyöngyszem. Beszámoló egy diák vetélkedőről a Ferencváros című labban. Ehhez a vetélkedőhöz a Szovjetunió című lap ismerete tökéletesen elegendő. Történelmi cikkeket kellett például megjegyeznünk. Miszerint Szibériában Ivan Ivanovics a gázvezetéken szaladva menekült a medve elől kilométereken át, avagy hány kilométeres a metróvonal a Szovjetunióban? Na most, hogy van ez? Hol szaladt Ivan Ivanovics a medve elől? A gázcsövön, mint egy kötéltáncos. Miért kellett ennek a szerencsétlen Ivan Ivanovicsnak a gázcsövön szaladni? Miért nem szállt le róla? Gondolta, ha gáz van, csőbe húzhatja a medvét. Azért ez valahol nem frankó. Képzett szegény Ivan Ivanovics sprintel a csövön és átkozza Ronald Reagan. Hát miért átkozná Ronald Reagan? Mert csőembargót csinált és nem medveembargót. Akkor most már csak azt kéne kisütni, hogy hány kilométeres a metróvonal a Szovjetunióban. Nézd, nem sokára beszaladnak Moszkvába, és akkor megmondja neked Ivan Ivanovics. Na nézzünk néhány apró hirdetés, ez külön világ, Hajdú Bihari napló. Albérlet kiadó orvosnak vagy rendes fiúnak? Házassági apró a Képes újságban. Egy gyermek nem akadály, a többit személyesen. és végezetül egy helyi vonatkozású hír, amely sok mindent megmagyaráz. Pest megyei hírlap. A városi tanács dolgozóinak munkaideje fél egytől egyig tart. E fél órában az ügyfélfogadás szünetel. Kedves hallgatóink, még néhány röpke perc, és búcsúzunk az új évtől és a féláru vasúti igazolványtól. Következik Kaposi Miklós. Az év egyik sokat emlegetett eseménye egy regényes, de igaz önéletrajz. Címe Közben. A pillanatok alatt elkapkodott könyv nem anekdota gyűjtemény, de a benne megírt, majd 50 év színháztörténet sok vidám epizódot tartalmaz. Akinek nem jutott már a könyvből, vagy pénze a könyvre, most kap belőle egy tömény szilveszteri külön kiadást. Az első könyves fiatal író most kilép az ismeretlenség homályából, és személyesen is bemutatkozik a hallgatóknak. Kedves hallgatóink, következik a szerző, Gobbi Hilda. Kezdjük a gyerekkoroddal. Hogy válik valaki Gobbi Hildává? Művész családban nőttél föl? Aféle bohém környezetben? Hát így lehet mondani. Az apám pápán volt hetes huszár. És gyanútlan szinte kislány anyám 3 hetenként kapott egy sürgönyt hasonló szövegekkel. Ló lesántult, küldj pénzt. Kérek pénzt, ló megszökött. Ló kimúlt, küldj pénzt. A ló mindig drága volt. Az 5.-6. sürgöny után anyám diszkréten megkérdezte a család ezredes barátját. Károly bácsi, egy huszár hány lovat fogyaszt egy hónapban? Elvégezted a Színi Akadémiát. Milyen életre szóló útmutatást hoztál onnét magaddal? Hát egy nagyon fontosat. Egyik tanárom Nagy Adorján azt mondta a Színi Akadémián nekem. Hilda, nem pofázni, dolgozni. És? Megfogadta? Hát részben dolgozni hamar, megtanultam, pofázni még mindig pofázni. A háborús időkből is sok emléket őrzöl. Idézhetnénk egy derűsebb históriát? Hát talán Székely Mihályról szóló hiteles történetet. Ezt a nagy művész talán övé volt az egyik legszebb basszus hang a világon. Félrelökték, lépten nyomon meggyalázták, majd el kellett tűnnie, hogy életét megmentse. Harangozóként bújtatták egy kispecsti plébánián. Ugyanoda járt minden nap egy jezsuita páter miseborért. Megjelent egy csattos üveggel, köszönt. Laudétur Jézus Krisztus, Székely Mihály fogadta, in eternum amen. Ez így ment hetekig. Majd Kispest felszabadult. Ismét megjelent a jezsuita páter. Laudétur Jézus Krisztus, Székely in eternum amen. A páter megszólalt. Úgy örülök, művész úr, hogy felszabadultunk. Hát maga tudta, hogy én ki vagyok? Igazán hálás vagyok, hogy nem árult el, páter. Nagyon köszönöm. A páter így szól. Én nem vagyok jezsuita páter. Hát kicsoda ön? A kecskeméti rabbi. Elterjedt rólad, hogy mindenkin segíte. Volt már olyan, aki nem? Hát igen, egyszer vidéken. Ültünk a restiben, fáradt turnézó színészek. A csapocs egyszer kihoz 5 fél decit. Mondom, köszönjük, nem kérünk, kocsival vagyunk. De az a fiatalember mutatja a pultnál álló parasztlegényt, ő küldi. Oda nézek, a legény tekintetéből szeretett, és valami vidám ravasság sugárzott. Rögtön meg is húzta a gatyaszárát, odajött, és azt mondja, csak tessenek, majd ki ez a kocsi ott kint? Mondom, az enyém. Mire ő? Vigyen már el, és mondott egy helyiség nevet. Nem viszem el, feleltem, mert fáradtak vagyunk, és még haza is kell érnünk. Vigyen el, makacskodott. Mondom, öregem, nem viszem el, és kész. Vigyen el, mert elpusztulnak a malacok. Malacok? Milyen malacok? Itt van kin a vagomba 30 malacom. Se étel, se ital nincs, elpusztulnak. Segítséget kell hoznom hazúról. Mondom, miért nem gondoskodott róla? Nem tudtam gondoskodni, értse meg, most szabadultam. Honnan szabadult? Szegedről, a börtönből. Hát mi a bűne, mit csinált? Azt mondja, a sikkasztás. Mondom, ne beszélj ilyen hülyeséget. Elővesz egy szabaduló okiratot. Megnézem, neve, 2 év, letöltötte, sikkasztás. Mondom, mit sikkasztott? Ez a 100 000 forintot. 100 000 forint? Hát megérte? Hát persze, hogy megérte, ebből vannak a malacok. Van neked egy filmgyári asszisztens barátod, bizonyos Albert úr, aki arról nevezetes, hogy mindent el tud intézni. Hogy van az a híres története Hruscsovval? Amikor Hruscsov itt volt Budapesten, készítettek róla egy híradót. És megegyeztek a moszkvai tévésekkel, hogy Hruscsov gépén küldik az anyagot, mert akkor már az ottani esti adásban benne lehet. A biztonsági szervek azonban nem engedték meg, hogy azon a gépen, amelyen Hruscsov utazik, bármit is szállítsanak. A híradósok makacskodtak, futkostak hűhöz, fához, hiába. Ki segíthetne ilyenkor? Szóltak Albert Ferinek. Ő azt mondta, semmi az egész, tessék ideadni. Odaadták azt a 2 alumínium kazettát, Feri beült egy oldalkocsis motorbiciklibe, maga elé ültette a híradó gyártásvezetőjét, kezébe nyomott egy mikrofon, ami sehova nem volt bekötve, és azt mondta, maga csak közvetítsen, érti? Behajtott a repülőtérre. Látták, hogy jön egy őrült motoros film felirattal és üvöltő riporterrel. Szabad utat engedtek neki, senki emberfiának nem jutott volna eszébe, hogy nincs engedélyük. Bementek a repülőtér indulási helyére, Albert kezébe vett a 2 kazettát, a küldöttség tagjai már túl voltak a búcsún, és beszálláshoz készülöttek. Feri odalépett egy tábornokhoz, átnyújtotta neki a 2 kazettát, és azt mondta, ennek Hruscsov elvtársal együtt kell megérkezni a Moszkvába. A tábornok tisztelgett, és maga vitte föl a filmdolgozókat a gépen. Ez is csak Magyarországon eshetett meg. Tényleg, Hilda drága, tudnál másutt élni? Nem. Egyszer egy kollégámtól, aki sajnos elment és Düsseldorfban él, egy beszélgetés során azt kérdeztem. Mondd meg nekem őszintén, hogy Düsseldorfban, Németországban hány napig, hónapig, hány évig tudnál élni anélkül, hogy egy fillért keresnél? Próbáld meg komolyan számba venni, kikre számíthatsz, és milyen mértékben, mennyi ideig tudnál kitartani. Gondolkodott. Végül azt mondta, 4 napig. Látod, feleltem. Én akár 10 évig is. 10 évig tudnék élni, és talán nem csak én. Itthon Magyarországon mindenkinek van valakije, akitől bármikor kaphat egy karé kenyeret, egy tányér levest. Ez a haza. Mert ide nőttünk, és mindenhol van egy szál, akár egy pókháló finom szál, akár egy kötél, ami valakihez, valakikhez köt. És ezt a karé kenyeret, vagy egy tányér levest, vagy egy fröccsöt megkaphatja az ember, aki ebben az országban született, ez a haza. Nem a föld, nem a rög, a határ, az alföld, a hortobágy, a rajtózenekar, nem, nem. Nem a nemzeti színű lobogó, nem. Az a tányér leves, az a kötöttség, az az összetartás, amiből és amiért élni lehet. Kizárt dolog, hogy Magyarországon, ha csak nem gazember, ne élje meg bárki egy ideig kereset nélkül. Mert aki járt iskolába, már vagy 30 iskolatársa, aki dolgozott valahol, már van 10, 5, 4 vagy 2 ismerőse. Hát nem lehet oda bemenni és azt mondani, szervusz, Rozi. És a Rozi azt kérdezi, mit akarsz? Nem akarsz valamit enni, inni? Itt meg lehet élni, és ez a haza. A haza fogalma kenyér, víz, emlékek, szerelmek, anyánk sírja és 1000 sérelmünk. Ez a haza. Ró rohanó korunk sebessége olyan szédületes, hogy már nem is az események hagynak el bennünket, hanem mi, a kabaré előzzük meg az eseményeket. Ha lépést akarunk tartani ezzel az automatizált civilizációval, elébe kell vágnunk a történéseknek. Ebből a megfontolásból tehetjük, hogy még csak hírül vettük jövőre újra ki mit tudott rendez a televízió. Mi már most majd fél évvel előtte elkészítjük a majdani vetélkedő paródiáját. A most következő gúnyrajzokat tessék előrejelzésként elkönyvelni, mármint hogy derült égből ez várható tavasszal. Persze a prognózis sűrített lesz, de azért terjedelmes. Mindent meg akarunk mutatni, amit látni fognak, úgyhogy majd ha jön a Kimit tud, nyugodtan el lehet menni kirándulni, mert most mindent megkapnak, ami Kimit tud. Ez tulajdonképpen olyan granulált NESZ Kimit tud lesz. A várható seregszemle tömör meteorológiai jelentését négyen állították össze és adják elő. Nádas György, Markos György, Ler Ferenc, Bonc Géza, más néven a Golyós négyes. Kedves közönségünk, először is a Ki mit tudban a leggyakoribb műsorszámot fogják látni, a paródiát. Mint tudjuk, a Ki mit tudban a parodisták először színészeket parodizáltak, utána következtek a színészeket parodizáló parodisták paródiái. Most következzék a színészeket parodizáló parodisták paródiáinak paródiái. A mikrofonnál Hegyvölgyi János. Kedves János, egy nagyon különleges verset fogsz ugye előadni nekünk. Egy verset, minden sorát más előadó stílusában. Parancsolj! Petőfi Sándor, az Alföld. Visszakenti zordó kárpátoknak, fegyvesekkel van egész tárja. Talán csodálnak ám, de nem szeretlek. Képzetem hegyvölgyedet, nem járja. Nem az Alföld tengerség vidékén. Ott vagyok hon, ott az én világom. Börtönéből szabadultak, lelkem! A lónák végtelenné nyáron. Repülök egy gondolatban, túl a földön felhő közelébe. S mosolyog van, nézd rám a Dunától, a Tisza égülő róna képe. Béli bába szég alatt kalampa, kézkonságnak száz kövér golyája. Nála leszkor hosszú gemőkótnál, szíles fejú kettő elgövérja. Mrénaseknek morog előfutása, a szélves kormányok dobognak, a sicsikósok korrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Kedves János, szerény bemutatkozásod után egy pár kérdést feltehetnék a civil embernek saját hangodon, hogyha megszólalnál. Mióta foglalkozol paródiákkal? Nyolc! Hogyha a saját hangodon esetleg. Nyolc! Nyolc éve csinálom. Nyolc évig csinálom ezt a moros én. Civilként, hogyha egy pillanatra megszólalnak. Nyolc éve csinálom. Nyolc éve csinálom. Ha más a szabra, ilyen hülyeséget legálltam ám. Hogyan mit csinálok? Legáltatom a szemeimet, bizonyom. Egy tűzolók, ha bennem van. Hét napig, öm napig ebben van. Amíg borral a kis mozó, remélem, akkor van bizonyom. Hogy egy pillanatra a saját hangodon megtudnál. Azt szeretném, de nem találom. Na, köszönjük. Kedves közönségünk, a rock kategórián belül következik egy új hullámos zenekar. Magyarországon az új hullámot olyan kitűnő nevek fémjelzik, mint a Spenót, ETA, T34, Neurotik, Bizottság, vagy a tévében is látott Rolls frakció. Most következik a kisemmizettek egyik képviselője. Ti új hullámos együttes vagytok, ugye? Ki támogat titeket? A Fodrász KTS és a Kis KB kulturális osztálya. Mi az együttes neve? Mayer Dyer. Értem. Mit hallunk? Egy valós társadalmi problémát feszegető éleshangú kritikát, mert az éleshangú kritika valós társadalmi problémákat feszeget, főként a éleshangú. Értem. Műfaja? Rottyendról. Parancsolj! Egy vagy két üveg sör után csendben sétálok az utcán. Egyszer csak érzem, hogy szorongat gyorsan egy zöld házat órat. Ó, ez a zöld ház rak, terhed nincs hova rakd. Ó, ez a zöld ház rak. Itt egy úr szalad guggolva, kinyában a falat vakarja. Kettőbe guggol egy nénike, zavartam pislog, hogy nézik-e órak. Ó, ez a zöld ház rak, terhed nincs hova rak. Ó, ez a zöld ház rak. Könnyebbé teszem a sorsomat, bedugaszolom az orromat, becsukolom a szemem, és nem látom, hogy mi folyik a pesti utcákon órak. Ó, ez a zöld ház rak, terhed nincs hova rak. Ó, ez a zöld ház rak. Hát jól teszi, aki állva áll, és ülve ül, s közbe szól a rock. Köszönjük ezt a parabolát, valóban valós társadalmi szükségleteket feszegete. Következő versenyzőnk a prózamondók kategóriájában. Mihók Álmos. Kedves Álmos. Mit fogunk hallani? Tunyogi Matolcs. Alcsonyag című ábecés. Barton csak úgy sunyag mellő sendredett kifelé, hogy hátulról nézegette. Sikongatta, de még azért oldalvást még elsöndörödött. Pitmálkodott ma, amikor befelé is unyalkodott, oda alvást adott be, ahol fogadó felé, és csak úgy fölkiabált, hogy Mári néni, ugye felől nézett. Mári néni meg csak úgy lazán, úgy Józsi bácsi teregette kifele a nyikorgó kosárból, amikor egyszer csak úgy bezereg énben elért, amikor hátulról meg bejöttek a pandúrok, az a nyakas. Hegyeződött ám a bajszuk meg a szuron, jéj, de csillogott a Mártonka meg. Csak úgy megémberedve kálmókodott odába, arra, hogy a katakombákat az anya úristen ideje gondolta. Erre aztán nem színek, hogy Mári néni mit tett maga, amikor Sándor bácsinak még ott se voltak, amikor elment. Ej, az anya köszönjük. Sándorka meg megugrott, mint fal elől, amikor visszafele nézett, akkor arra felé. Csámcsogott még rajta pilleget, de akkor már a pandurok megint befordultak. Az anyátok úristenét pedig itt behajtani tilos tábla van, mondogatta magába, Mácsonyácskába. Erre aztán nem szólt sokat, megnézte, meg fölült a lóra, azt leszállról, inkább gyalogosan megyek, mint lóvá gondolta. A tehére is felült volna, az nem volt ott. Na erre aztán pattogott, rimánkodott. Téjari pandék, majd azt a kinkes elvitt neki. Megugrottál, hogy hegyem, akkor orba szájba minden véleben. Kisetmélkedett a határból, vissza se kenderedett, aratás, megpenderte, aztán verészte. Na, gondolt, el a két panúr meg ott megállt. Azóta is csak ott állnak és nézik a mácsonyát. Az anyátok hétszentségét, mondta a két panúr. Azóta is ott a két panúr, azóta egymásé lettek. Ásó kapa meg a gumibot válaszsz el őket. Ott voltak a pandurok egymást csókolózva, amíg meg nem filmezték őket. Kedves közönségünk, ha visszaemlékszünk, az első Ki mit tudra tele volt meglepetéssel, szenzációval. Annak idején Haki Tamás nem a fütyülőjével fütyült. Az elmúlt Ki mit tudom viszont egy olyan hölgy szerepelt, aki visszafelé beszélt. Most még ezt is lekörözi következő versenyzőnk, aki visszafelé fog énekelni. Dr. Telekes Pál. Kedves Pali. Dr. Pál. Kedves Pál. Pali. Telekes elvtárs, azt hiszem, hogy... Szinte itt van a jegyzetemen ugyan, hogy mit fog énekelni, kedves doktor Pál. Lehár Ferenc. Doktor Lehár Ferenc. Lehár Ferenc a Mosolyországa című nagy operettjéből fogunk egy részletet hallani, méghozzá visszafelé énekelve. Tehát vágyom egy nő után, hátulról. Hát nincs, hát viszont, hát ez drát, ez nincs, hát viszont, hát jut, hát nincs, hát ez, hát üdök, hát ez, hát itt a pocsvet, hát nincs, nem mocs, mond, vagy egy hát jubá, mocsán! Következő kategóriánk szintén az egyéb kategóriából egy késdobáló szám. Mészáros Károly, aki civilben hentes. Kedves Károly, mióta foglalkozol a késdobálással ilyen aktíven van? Ilyen aktívan. A segerkoromban is dobálóztam. Hol gyakorolsz? Harcban, raktárba. Kik voltak az első partnereid? A vevők, akik borjumáját kerestek. Most kit választanál partnerednek? Tégedetetet. Hát akkor megpróbáljuk. A mutatva a lényeg, hogy körbe kell dobálni az illetőt. Ha még van belőle valami. Hát akkor... Parancsolj. Aprilis négyről szóljon az ég! A táncdal kategórián belül második versenyzőnk a TFK együttes. Mit hallunk? A civilizáció ellen felvett negatív kérdés halmazból összeállított társadalmi kritikát. Csótányok közt születtem meg, státott szájjal bűzlöttem. Ha-ho, ha-ha, ha-ho! Úgy bizony! Korlátok közt lézengtem, egy kvarc órával vezérelve. Ha-ho, ha-ho, ha-ho! Ugyan bizony! Széjjel hordott múlt időket, tártok elém, s nem adtok más, csak ez nekem. Ez nekem! Ez nekem! Ez nekem! A népi kisegyüttesek kategóriájából a Hegyszentkereszti helyőrség népi kisegyüttese következik. Borgúzat, békességet, bőcipőjű feleséget. Szeretettel üdvözöllek benneteket a mikrofon környékén. Ki az együttes vezetője? Orbán József, szakos vezető vagyok. Mutassa be az együttes tagjait. Szerintem az együttes tagjait. Előd László, honvéd. Sándor Károly, honvéd. Utca 22-ben lakott az ott. Mióta énekelnek együtt? Arra Sándor Karcsival már együtt voltunk, gondolom, amíg együtt dolgoztunk már, 2 éve ott voltunk. Az előtt Laci pedig, amikor ott volt, akkor én már elmentem. Mit hallunk most? Szeretnénk elénekelni Kristóf Bálint elbújtosására, szegény az édesanyja, Kristóf Bálinné is. Amikor Kristóf Bálint elbújtosott, akkor kesergett. 16. századbeli kesergő. Szegény török tatár dúltan főnek a kesergése, hogy Kristóf Bálint elbújtokolása, édes özvegye elbújtokosására. 16. század. Nálunk csak 12 század van, de mindegy most. Kristóf Bálint elindult nagy bújtosására, szegény az egy édesanyag elhalálására. Édesapám húzza szét azt a nagy nadrágot, mert bizonyos céljából szét kell aztat húzni. Vette kalapját sok-sok káposztával, kiment a határba, ette nagykanállal, ette az kenyérrel és egy marék zsírral, elindult világa nagy dízel és durral. Szerte vette lábát piros pünkös napján, bükfenadrág rajta faragás a botján, széjjel nézett szegény, száját eltártotta, csodálkozott nagyon, rászállott a gólya. Szegény Kristóf Bálint elkeseredése, falu végén történt nagy megviseltése. Török tatár dúlta, harbrúdnak is dúlta, mindenki megdúlta, csak ő nem futott el. Futták a harangot fönn a toronyába, szegény Káló István futott egymagába. Sánta Kristóf futott téhával úgy írja, hogy a port az életem is, amit írta. Belemont polokkalú portára, begopogott szépen, ahogy a mondjára. Megopogott szépen! Szabad-e belépnem? Szabad-e belépnem? Persze, szabad, mondod, válaszoltak a portájába. Segítség, segítség, gyorsan siessenek! Szegény édesanyámnak összenőtt a szemöldöke! Gyertek csak, aranyos vitézek! Pandurokat láttam, nem is hármat, tízet! Lapjával feküdtek, ahanyan csak voltak, márvan sajtot tettek, amíg meg nem hódtak. Szalad Szánta Kristóf nagy délel meg dúl, alu falu végén megold meg babola. Szegény Szánta íj, és nem is így hívják, de szalad, adér addig szalad, még onnan nem érhetett. Beérkezett a fél tornácára, bekopogott szépen minden maradjára. Bekopogott! Szabad-e belépni? Persze szabad, arszod a falu népségben, egyen svéd fogták a népséget. Segítség, segítség, gyorsan siessenek! Szegény édesapámnak beszorult a feje az aktatáskába! Gyertek csak mindannyian gyöttök, vándorbotta jöttközések, csíkos pendely töltött. Egyetek, igyatok, mit szemettek, láthat ma, tegyétek, érteltek két mellső lábára. Szalad Szánta Kristóf, nagyon nap aluba, félrevert harangon, álkroblokron tudta. Török tatár dúlta, harulók is felölte, félrevert harangon, tűznyeldeső völte, volta. Portára szalad, kitárták az ajtót, kéményen keresztül mondta, hogy szabad-e. Szabad-e belépni? Persze, hogy szabad, akkor már beleesett. Segítség, segítség, gyorsan siessenek! Szegény testvérnéném varázsmentén reped! Huszárok! Huszárok csinálják, meg mindenféle népek, valaki megcsokult, aztán béka lett belőle. Gyertek csak szép magyar leventék, köpülték a vajat, aztán széjjel kenték. Drága jó vendégek, tajtékpipát szíttak, ránéztek sandás, mindenkit össze-vissza szanaszét küldtek el. Aki próbált például Kristóf Bálintjának, ott volt egy tadárdőrök, dúlt a szegény megvennyi rétvén. Ide bújtosulásában egy ki bérekedett. Sajtorosni, édesanyám! Miért itt marad, mikor est volt? Már fordítva mondtam volna, talán haza is lettem, mert én ottan voltam. Ajtorosni, dűrer anyám! lefújt a szél a létrám, fuvogatta, teringette, törött a trádút előre. Hátrányos né, édesanyám, a mindenség itt már megint kaptunk egy lakást. Nem baj, felszedjük a padlót, és helyette kettő lakást kapunk. Megjött hozzánk 40 nénet, hátul meg a nagynénémet. Közönségünk, utoljára hagytuk a táncdal kategóriából a country zenekedvelőinek a tiszta élő gyapjú együttest. Szevasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit együttesen nevében! Azt hiszem, hogy ezt a számot már mindannyian sokszor hallottátok, hiszen olyan ez, mint a puska golyó, egyik fületeken ki, a másikon be! Ó, kedvesem, engedjél be, akarám be, ha bent leszek, majd nyírjál le, nem bégetek, majd hiába be. Azt hiszem, hogy csak pusztán udvariasságból nem harcsogtátok túl a zenekart. Megnyugtatásunk közül, hogy akár a duplájára is tudjuk növelni a hangerőt együtt. Ó, kedvesem, engedjél be! Ó, kedvesem, engedjél be! Akarám be! Ha bent leszel! Majd nyírjál le! Nem bégetek! Kedves Drúzia, Daragia közönség! A Rádió Kabaré Színházának Moszkvába akkreditált társulata nevében sok szeretettel és elvtársi üdvözlettel köszöntöm az otthon rádiókészülékek mellett ülő hazai hallgatókat, és hasonlóképp köszöntöm itt a helyszínen a Szovjetunióban ideiglenesen állomásozó honfitársait. Az idei május 1-i jelszavakhoz e mostani alkalom jegyében járulunk hozzá három ráadásnak javasolt jelmondattal, amelyek így szólnak: ilyen az örök szovjet-magyar humorérzék, ilyen a megbonthatatlan rádió összeköttetés, ilyen a poén. Köszönöm szépen. És most mondjuk rá, hogy eddig stílusos voltam. Na, de mit mondjak ezek után? Kérem, úgy állok itt Moszkva kellős közepén, mint annak a viccnek a hőse, amelyet két napja hallottam a Luzsnyiki olimpiai csarnokban egy esztrád műsorból, egyik szovjet humorista szájából. A vicc így szólt: elég volt a nyafogásból, Iván, mondja fiának az egyszeri orosz anyuka, tessék abba hagyni a bőgés, és azonnal indulj iskolába. Nem megyek, nem akarok menni, mondja Alma, az igenis, nem megyek iskolába. Olyan nincs, elég volt a lógásból, tessék iskolába menni. Nem megyek, nem megyek, engem az iskolába folyton csúfolnak, leülyéznek, büdös sajtot tesznek a székemre, hátulról beleköpnek a nyakamba. Az engem nem érdekel, kisfiam, olyan nincs, hogy valaki ne menjen iskolába. Hát miért kell nekem mindig az iskolába menni, mama? Azért, fiam, mert először is 43 éves vagy, másodszor pedig te vagy az iskola igazgatója. Szóval körülbelül ez van velem is. A feladatom megtisztelő, de hát nem gondtalan. Amikor látták, hogy hezitálok, hozzám lépett Marton Frigyes, és nyomatékosan azt mondta, Isti-Pisti, először megyünk Moszkvába, és te lehetsz a szóvívő, na? Mire én mondtam, hogy én már voltam egyszer Moszkvába, akkor nem voltam szóvívő, mégis nagyon jól éreztem magamat. Úgy gondoltam, hogy a jelenkori világpolitika közel sem megnyugtató közege. A két nagyhatalom között meglévő feszültség egy közép-európai konferencia számára korán sem terem hahottákra alkalmat adó zicser helyzeteket. Még jobban húzódoztam, amikor is egyik színész kollégám, vagy ki volt azt az ő érdekében, inkább elhallgatom, félrevont és a következőt súgta a fülembe. Hallgass az okosabbra. Konferál csak te Moszkvában a kabaré. De miért én kérdeztem az illetőtől, aki, mint mondom, mindegy, hogy ki volt. Mire azt mondja a Sas Jóska. Miért? Azért, mert az még senkinek sem ártott, ha Moszkvában nyilvánosan fellépett, és az Budapesten közvetítette a rádió. Kérem, bevallom, réges-rég nem vagyok tejfeleszájú kalandor, Sas Jóska meggyőzött. Eltökéltem magam, hát ha úgy tetszik, irány Moszkva. Először is alaposan föl kell készülni. Gondoltam, amiért is azon mód vettem Kósanitól 200 rubelt. Meg kérem, Az csak egy Budapest belvárosában lecsapódott alaptalan kényszerképzet, hogy nálunk otthon kizárólag a nyugati valutákkal foglalkoznak az állampolgárok magánerőből. A rubelra egyetlen szavunk nem lehet. A rubel olyan jó pénz lett, hogy mára már a fekete piaci ára is föltornázta magát a hivatalos árfolyam mellé. Szóval monetáris fejtegetéseim után hadd meséljem el, hogy felszálltam a vonatra, hogy miért vonatra és nem repülőgépre, arról később. Volt nálam 200 rubelből, 200 forintból, visszaérkezve majd Budapesten taxival mehessek haza a pályaudvarról. Még Rákos rendezőn sem voltunk, amikor hozzám lépett egy mosolygós férfi, persze azonnal rájöttem, hogy orosz anyanyelvű, lévén jól érthetően azt kérdezte, how much forint? 200, válaszoltam kisé kárpát-ukrajnai dialektusban, mire ő, okay, I give you rubel, you give me forint. Már nyúltam a zsebembe, amikor hirtelen hozzátette, poszlecsop. Megvallom, megütköztem a hirtelen jött szlengen. Tőzsde manipulációt cimatoltam az ügylet mögött, és arra gyanakodtam, hogy poszle csop után talán gyengébb az árfolyam. Később kiderült, hogy tévedtem, mindössze arról volt szó, hogy szovjet barátom a vámosok megérkezése előtt nagyobb biztonságban érezte a forintját az én számlámon. És jól sejtettem, épp hogy kicserélték alattam indő csopa nyomtávot. Már jött is poszle az emberem, és nyújtotta a 11 rubel 76 kopekot. Ilyen korrekt bankügylet után nem csodálkoztam volna, ha csop után a következő állomás Zürich lett volna. Summa summarum, avval a tudattal, hogy ugyan van elegendő rubelem, hogy szovjet áruval dugig tömbet érek meg majd újra a keletibe, onnan persze már csak trolival cigölöm a cuccokat haza, kezdtem föltartóztathatatlanul behatolni a Szovjetunióba. Hát persze nem olyan öles és erőteljes léptekkel, mint Sára Sándor és az ő horti hadseregből nyugalmazott vitézei. Mellesleg bocsánat, ha valami olyanra utalnék, ami az ittenieknek nincs elegendő információjuk. Hiszen az itt ülők talán hónapok, sőt évek óta megfosztattak a magyar televízió legékesebb gyöngyszemeitől, mint például a katapult üléseken lefolytatott legújabb Egri János vetélkedő, elmebaj minden nokság nélkül, vagy mint Bán János nyilvános riportsorozata, amelyben a saját maguk igazáról különféle állami tisztségviselőknek sikerül meggyőzni a 10 millió magyar közül pontosan 66-ot. A többi 9.999.934 meg döbbenten nézi és hallgatja otthon. Szóval önök nem biztos, hogy tudják, miért is említettem Sára Sándornak, a neves filmművésznek a nevét. Az történt ugyanis, hogy Sára csinált egy 24 részes dokumentum filmsorozatot a II. Magyar Hadsereg Don kanyarbeli történetéről. A sorozat úgy fél éve indult el, majd egyszer csak abba maradt, mint az M1-es stráda bicskénél. Hogy a filmsorozat miért nem folytatódott, azt éppen itt Moszkvában firtatni nem vállalkozom. Legyen elég, hogy amiképpen egyszer már belenyugodtam a II. Világháború részünkről való elvesztésébe, a dokumentumfilm többi részeinek elvesztését is ki fogom bírni. Az persze minden esetre elgondolkodtató, hogy a Moszkvafilm a sztálingrádi győztes ütközetről képes volt 8 részben előállítani dokumentumfilmet, mi magyarok a donkanyarbeli veszteségünkről 24 részre hitelesítettük magunkat. Isten ne adja, hogy a Mohácsi vészt megfilmesítsék, mert lepipálja az Onidn családot. Na de hát elnézést, mindig elkalandozom, mint Krudinák Alajos Libanonban. Szóval ott tartottam, hogy jöttem a vonaton, és akkor most arról valamit, hogy miért azon. Azért kérem, mert engem a repülőgépen kicsipkéz a Radai rossz nyavaja. És kérem, nem kell engem ezért kinevetni, ilyetén való félelmemmel én azt hiszem nem állok egyedül Magyarországon. Én ismerek egy olyan hazám fiát például, akit amikor időről időre Moszkvába tart, soha nem a Ferihegyről, hanem csak is a keletiből búcsúztatják, majd ott is fogadják, mint ön visszatér. Talán nem véletlen, hogy ő is jobban szeret a földön járni. Szóval halad a vonat, és Lvovnál már utitársam is akadt a fülkében, egy akkora ukrán fiatalember lépett be a kupéba, hogy ahhoz képest a bújtor csöpi a kis vuknak érezhette volna magát. Már a bemutatkozásnál barátságosan átölelt, ami rám körülbelül olyan hatással volt, mint a bagdadi tolvajra a palacból kiszabadított dzsin. Az ukrán fiatalember kitűnően beszélt oroszul, ami nagyban gátolta a gördülékeny társalgást. Éppen ezért elindultunk az étkező kocsiba. Az ételt ő rendelte, mert arra hivatkozott, hogy ahhoz ő ért, hiszen, mint mondta, ő egy póvár, szakács. Az italt meg én rendeltem, mert ahhoz, mint mondtam, én értek, hiszen én meg artist, színész vagyok. Hoztak levest, ami sűrű volt, mint egy húsétel, hoztak húsételt, ami ritkás volt, mint egy leves. Mindeközben váltva kortyoltunk, hol grúz, hol román konyagot, ebben demonstráltuk, hogy nyitottak vagyunk a nemzetiségek felé. Amikor a számla kiegyenlítésére került a sor, egyszerűen nem engedett fizetni. Az egész cekket a szovjet állta. Ahogy az már szokott lenni. Erre fölé megköszöntem a szívességét, és öleléssel fejeztem ki barátságomat iránta. Ez elég is volt a szovjetnak, ahogy az már szokott lenni. Valamiről elfeledkeztem, ezért elnézésüket kérem a jelenlevőktől. Tudni, illene megköszönnöm a meghívást, amely innen a Moszkvai Magyar Kolónia Szakszervezeti Bizottságának részéről érkezett. Azt hiszem, fölösleges ecsetelnem, hogy az itteni szakszervezet sejtésem szerint miért az egyik leginkább érdekvédelmi egysége az otthoni SZOT-nak. Hát mert ha valahol, itt valóban fontos érdekeinket védik a szervezet dolgozó. Hát végre valahol. A magyar kolónia csak az otthoniaknak közlöm tájékoztatásul öt nagyobb egységből áll össze, legalábbis nekem így mondták. Egyrészt a Moszkvai Magyar Nagykövetségből, valamennyien ott jártunk három napja egy fogadáson, isteni a koszt, remekül beladtunk. A Magyar Külkereskedelmi Kirendeltségből, ebből az épületből jelentkezünk, novemberben Maria Jártás adta át, itt lakunk a házban lévő Hotel Transferben, ma is ott ebédeltünk, isteni a koszt, alig jött rám a zakóm. A KGST-ben dolgozó magyar szekcióból, holnap ott leszünk gálaesten, utána fogadás, már ismerem a menüt, szédülök, ha rágondolok. Isteni kaja vár bennünket. Az itt tanuló diákokból, tegnap az egyik szalóváján ettem egy tózsét. Ezt is elmondom az otthoniaknak, hogy ez micsoda. Új diákok, amikor ide érkeznek, nem tudják az ételeknek a neveit, beállnak a sorba, és akkor azt mondják, hogy tózse, szóval ugyanaz, mint az előtte lévő. És végül a hozzátartozókból állanak, akiknek egyéb dolguk sincs, mint hogy ugye főzzenek az itt dolgozó szeretteiknek. Én köszönöm meghívóinknak szívességüket, és műsorunkhoz további jó étvágyat kívánok. Egyébként a kirendeltség alapvető hivatása, én azt hiszem, eredendően éppen a kínálás. Vagyis különféle hazai vállalatok, gyárak, külkertségek kínálják gyártmányainkat. Ugye minden szoba más intézmény, hogy mit, hogyan, erről műsorunkban a későbbiek során hallanak. De hát persze vannak másfajta üzletek is itt. És erről szól az első jelenetünk. Egy allergikus pontra próbálunk rátapintani. Hát önök, én azt hiszem, ismerik ezt, az allergikus pontot. A jelenetet Sinkó Péter írta, egy telefonbeszélgetésről van szó, a vonal Moszkva és Budapest között folyamatos. A vonal egyik végén Budapestről Halász László, a vonal másik végén Heller Tamás, Moszkvában. Béla, halló! Halló, Sanyi, te vagy? Sanyi! Én! Fúj bele a kagylóba! Fúj! Most jó, mi van? Béluskám drága, jaj, megszereztem a ráírást. Kérlek szépen, a teljes neve nagy frekvenciás tojásválogató készülék. Tudom. Ustrojstvo vysokoj častoty dia sortirovky jajíc. Ismerem. Na, ide-fide, van egy nagy gond. A kis frekvenciás az nem jó. Csak nagy frekvenciás, mert a kis frekvenciás állítólag repeszte a tojást. Ezt a Gálcsiki bácsi mondta, tudod, akinek szerezted azt a búvárszivattyút, amelyik... Tudod, amelyik tud darabosat is szívni. Üzeni, hogy nagyszerűen működik. A vályogvető, amit tavaly szereztél neki, egy kicsit nehezen veszi be a magyar agyagot. De azért boldog. Örülök neki. Ha már erről van szó, esetleg megkérnélek, hogy figyelmeztes már az árára. Jó, jó, tudom. A jövő héten megy a Gárdonyi, visz 11 farmert. Azt eladod, és már is a pénzednél vagy. Jó. Jó, de jó. Most nekem nagyon fontos a tojásválogató. Béluska, minden pénzt megér. Ja, és a Tamásiné kéri a személyzetiről, hogy tönkre ment neki a cimpa masszírozójában a közgyűrű. Mibe? A cimpa masszírozójában a közgyűrű. Mie? A közgyűrű a masszírozójában. Értem. Na, csak a bal füléje tudja használni. Filléres dolog, de ha megtennéd, hogy utána néznél. Jó. A Gárdonyival majd küld neked egy üveg ezer jót. Jó. Nem is az ára, de hát egy egész hét, amíg utána nézek. Na, ne hülyeg, ugyan mi dolgod van neked ott? Ja, és még nem is mondtam, 2 hét múlva, 15-én megy a főmérnök, azt kéri tőled, igen nagy tisztelettel, hogy létezik állítólag valami csukcs, fillézett vitraszájkonzerv. Na, ilyen pici kerek is konzerv, van rajta címke. Mindegyik konzerven van címke. De ez rendkívül, ez egy piros, olyan jellegzetet, na meg fogod találni. Érted? Értem. Kellene neki vagy 15 darab? Itthon majd kifizeti. Aztán a hetésinél, tudod, a férje tanítja a lányodat a Vörös Martiba. Szóval ő kér, hogy zsiguliba való dallam spritzni, tudod? Na. Tudod, amelyik zenél, ha megnyomod az ablaktörlőt? Szerezzél már neki, légy szíves. Jó. Ugyanis jön Kanadából valami vendég, és szeretnél levinni a Balatonra. Jó benyomást tenni a piszkos kapitalistába a zenén az ablaktörlő. A Géza, hallasz? Halló, mondjad! Na, a Géza üzeni, hogy visszaküldi neked a kukoricapattogatót, ugyanis folyik belőle valahonnan az olaj. Büdös lesz tőle a kukorica. Próbáld már visszacserélni. Jó. Ha nem tudnak helyet adni másikat, akkor ugyanezért az áré vegyél neki ilyen automata kandírozót. Nincs odát! Kandírozót, automata! Tavaly látta Jerevánban az utcán. Bele kell dugni az ujjadat, és azt bevonja valami vékony cukorréteggel. Igen, és azt nyalogatni lehet. Az ő standja, tudod, a művészmozi előtt van. Írtó nagy üzlet lenne. Te egyáltalán írod, amit mondok? Miért? Hogy tudnám megjegyezni másképpen? Na, várjál, mi van még? Mi van még valami? Persze, vidraszáj megvolt. Volt. Dallamspitz megvolt. Jó, persze. Jó, a legfontosabbat kihagytam. Van valami elektromos hernyó írtó készülék. Állítólag csak le kell rakni az almafala, és úgy potyognak róla hernyók, mint a jégeső. Dórika látta való Szentendrén valakinél. Na most meg kéne nézni, csak az almafa alá jó, vagy leszedi a megyről is a szövőlepkét. Ha leszedi, akkor 4 darab kell. Ha nem szedi, akkor elég 3 is. Mert a katonának nincsen almafája. Szegény katona. Mi van? Nem hallom. Csak mondom, szegény katona. Nincs neki almafája. Na, ne viccelj, ne hülyéskedj. Drága telefon. Nincs idő, mar. Hát nem. Nincs idő marháskodásra. Azt hiszem, hogy sikerült felolvasni mindent rendesen. Sikerült, rendesen. Na, jó van akkor. Szia! Szia! Ja, várjál, ma majdnem elfelejtettem. Az 1200 autóbusz rendben van. A 73 dízel mozdon kicsit csúszik, hazudj nekik valamit. Ausztriában újabban elrendelték, kérem, hogy a reklámokban nem szerepelhetnek gyermekek. Hát persze az osztrák propagandisták nyomban föltalálták magukat, újabban a csokoládét és a bugócsigát liliputi törpék reklámozzák. Más. Hollandiában az édesség reklámok sarkában föl kell tüntetni egy fogkefét, amitől a pornép most már szentül hiszi, hogy egy adag nápolyi tisztítja a fogakat, hogy aki szeret nyalakodni, az elblitzelheti a napi 3-szori fogmosást. Hogy a hazai reklám tevékenységekben mi az, ami nekünk szemet szúrhat, arról ezúttal számoljon be önöknek Somogyi Pál. Tisztelt tisztelt közönség, hölgyeim és uraim, azzal kezdem, hogy el vagyok ragadtatva. Fantasztikus, hogy mi itt a rádiókabaréban mennyire értünk mindenhez, ami ez éppen kell. Ma például a kereskedelemhez, a külkereskedelemhez értünk szenzációsan, magam is beleértve. Ezért szólok a témához, most a kereskedelmi reklámról beszélnék. Ami a reklámban ma új, az nem a célja, hanem a stílusa. A mai hazai reklám ugyanis, ha megfigyelték, szexuális jellegű. A reklámozott árucikk puszta említése kélyes érzésekkel kell, hogy eltöltse a kiszemelt vásárlót. Én például lassan ott tartok, hogyha veszek egy üveg érzéki hangon meghirdetett savanyúságot, már is úgy érzem, hogy megcsaltam vele a feleségemet. A reklámozásban, mint annyi sok másban is talán legjelentősebb szerepe a televíziónak van. Gondolom, önök itt Moszkvában is azért otthonosak a magyar tévéreklámokban, de hogy a hangulatukat, a stílusokat egy kicsit a fülükbe idézem, felkértem Pálo Zsuzsát, beszélgessen el velem egy kicsit magyar tévéreklámul. Köszöntöm őt, és először is köszönöm, hogy a meghívást elfogadta. Eljöttem. Mert hívtál. Akkor most kétszeres köszönet, hogy ilyen betegen eljött. Betegen? Amint hallom, hangja is alig van. Mi volt, influenza? Nem. Tévéreklám. Igen, épp az imént. Ez volt a szövegem. Még. Ne hagyd abba. Atyavilág mit reklámozott? Fűnyírógépet. Így reklámozta? Igen, így. Ilyen buján. Régen nem nyírhatták azt a gyepet. Kedves Zsuzsa, maga is biztos, ha remekül ért itt mindenhez, akárcsak mi itt valamennyien, de azért levizsgáztatom néhány gyors, rövid kérdéssel. Mit tud a KGST-ről? A természet ajándéka. Öröm ezt hallani. És miről tárgyalunk ott például? A fehér neműt is megmutassam. Mondja, ki vesz részt a KGST ülésein? Van, aki azért jön, mert még nem volt. Hát én is így vagyok Moszkvával. Látszik rajtam? Ami látszik, és ami nem. Az is látszik, mondja őszintén, butaságokat beszélek? Tiszta, élő gyapjú. Köszönöm a beszélgetést, de még nem fejeztem be, játszana velem még egy kicsit? Most szívesen, mi lesz a játék? Az jár a fejembe, ugyanis tisztelt hallgatók, hogy miként hasznosíthatnánk most már a reklámtudományunkat, nem csak egy áru reklámozásában, másút is. Na jó, és mi lesz a dolgom? Talán a rendeleteink nem elég szexisek. Talán a közleményeinkből hiányzik az érzékiség. Hát próbáljunk meg valamit, én mondom a hírt, a közleményt, maga pedig aláfesti a hangulatot, úgy, ahogy megszoktuk ezt a magyar tévéreklámokba csináljuk. Jó, rajta. Akkor mondom. Az 1000 forintos bankjegy kibocsátása nem jelenti azt, hogy a forint értéke csökken. Még egyszer. Mondd még egyszer. Nem jelenti azt. Sőt, az ország lakosságának betétállománya az OTP-nél egyre emelkedik. Nem kell kivenni. Jó helyen van. Az ország gazdasági egyensúlyát bizonyítja, hogy már kapunk hosszabb lejáratú kölcsönöket is. Milyen hosszú? Nem kell sietni. Ilyet. Ugyanakkor viszont nagyszerű termelési eredményeket érünk el például a mezőgazdaság egyes területein. Kukoricában például elsők voltunk a világon 81-ben, 82-ben. Kétszer is. Egymás után. És már megint. Mindjárt. De talán hagyjuk abba, mert nekem már lila a fejem. Még szerencsé, hogy nem valami pikáns témáról volt szó, és csak ugyan, ha egy közgazdasági helyzetkép ilyen szexis lehet, milyen lehet akkor egy valódi, egy igazi szerelmi jelenet? Hát mutassuk be. Mondjuk én leszek a nő, maga a férfi. Rendben? Sok választásom nincs. Tehát akkor jöjjön egy szerelmes, egy vad egymásra találás, minden finomkodás nélkül. Nyersen. Csak a testiség. Szia. Szia. Te még maradsz? Előbb mondok valamit, jó vagy nálam. Csíp? Csíplek. Ha, nem bánom, gyere. Ha már így rádumáltál. Nem talán észrevették, majd ha eddig nem, akkor ezek után biztos, hogy észreveszik majd, hogy ami egész műsorunk szolgáltatásokból áll, többek között megpróbálunk válaszolni az önök fel nem tett és feltett kérdésekre is. Hát a feltett kérdésekre olyan módon, hogy ott abban a kis ládikában, amit kint elhelyeztünk, gyűjtögetjük az önök kérdéseket, mert eddig is remek kérdések jöttek. Szeretném még biztatni önöket, hogy a szünet után is még dobjanak be minél több kérdést, ez bennünket inspirál, bármit lehet, közéleti, intim dolgot, mit tudom, hogy Sasóska miért nem fizet tartásdíjat, vagy... Tényleg nem fizet? Nem tudtam. Vagy mondjuk igaz-e, hogy én a Honti Hanna lánya vagyok, vagy amit óhagyanak, bármit lehet kérdezni. Jó, akkor megpróbálunk választani önök kérdéseire. Engedjék meg, hogy beszólítsam, amiképpen ezt a mikroszkóp színpadon is minden este megteszem, fiatal kolléganőmet fogadják szeretettel, a mikroszkóp színpad új tagját, másodszor a Rádió Kabaré műsorában, Hirling Juditot. Néhány olyan közönség kérdés, amit a kezembe nyomtak hirtelen. Van egy nagyon jó kérdés, önök közül érkezett. Nem tudok rá válaszolni, de a kérdés önmagáért beszél. Ha hazatérek, hol irathatnám be az anyósom a sárkányrepülőklubban? Igaz-e, hogy otthon a Rákóczi téren diákigazolványra kedvezményt lehet kapni? Jó, hát szóval... Gondolom, ezt is egy itt tanuló fiatalember kérdezhette, bár név nincsen. Nem igaz a hír, kérem, hát de hogy lehetne a Rákóczi téren diákigazolványra kedvezményt kapni? A diákigazolvány felmutatásra jogosít, és nem lyukasztásra. A moszkvai fegyelemnövelő intézkedések közül melyeket javasolnák Budapesten bevezetésre? A kérdés, milyen lenne a hatásuk? Hallom azt, hogy itt vannak bizonyos ellenőrzések a mozikban újabban, ugye, hogyha valaki munkaidő alatt moziban van, azt ugye kiterelik a moziból. Nálunk ez fordítva kellene, hogy legyen, mondjuk a magyar filmeknél rendőröknek kéne állni kín, hogy betereljék őket. Még mindig jobban járnánk, ugye, hogyha benn megtérülne a magyar filmek ára, mint hogy a vállalatánál vagy a gyárból vakarja magát a szobozban. Miért panaszkodnak a férfiak? Az itteniek? Előbb említett kérdés miatt, mert most rossz idők járnak a lógósokra. Miért csak rossz híreket hoztak otthonról ajándékba? Dehogy hoztunk mi rossz híreket, mi jó híreket is hoztunk, kérem. Egyenesen a televízió híradóból szemezgetjük a jó híreket. Úgy szeptember táján egy televízió híradóban Heltai András kommentálta ezt a jó hírt. Tessék csak figyelni. Elsőként azonban Budapestről, egy nemzetközi hírről, hadd számolhasson be a külpolitikai újságíró egyszer valami jóról is. Finnország elnöke, Majnó Koivisto eheti baráti munkalátogatás után ma hazautazott. Ennyi egy jó hír, ugye hozzánk is néha följönnek otthon a vendégek, és képesek éjfélig ott maradni. Most pedig egy rendkívül aktuális kérdés következik. A labdarúgásról lesz szó, amelyről újabban könyvek, cikkek jelennek meg otthon. Viták vannak róla a sajtóban, rádióban, tévében, titben, újabban már a bíróságokon is. Kérem, a kérdés így hangzik, hogyan látja a magyar labdarúgás jövőjét? Hozzáteszem, hogy a válasz megelőzi a magyar-angol Európa-bajnoki selejtező mérkőzés, de sejtésem szerint ez a dolgok állásán mit sem változtat. A kérdésre válaszol a Rádió Kabaré Színház csapatkapitánya Marton Frigyes. Köszönöm, jó estét kívánok! Hoztam magammal egy vendéget, aki kimondottan erre a kérdésre adandó válasz miatt jött el, ma reggel idejött, hónap reggel visszautazik, úgyhogy nagyon örülünk, egyáltalán elvállalta. Most bevezető annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon sok magyar főiskolás tanul Moszkvában, azt önök jobban tudják, mint én, úgyhogy nagyon azt lehet mondani, hogy Moszkva a második legnagyobb magyar egyetemi szaváros. Ezért gondoltuk, hogy meghívjuk a hazai tudományos élet egyik legújabb doktorát. Gyuri, gyere be! Jó estét kívánok, jó estét kívánok! Kedves közönségünk, Szepesi György, doktor Szepesi György. Így van, így van. Hát Gyurikám, azért ez szépen elhúzódott neked ez a dolog, hallod? Ilyen nehezen ment. Miért ment volna ilyen nehezen? Nézd, egy többé-kevésbé jó felfogású ember úgy 24-25 éves korára ezt a dolgot leszokta tudni. Mondom, te már betöltötted a 25 évet, nem? Tessék rám nézni, ugye már kétszer is legalább. De hát a jó pap holtig tanul. Szóval egyháztudományból doktoráltál? Gondolom azért, hogy eligazodj a szentek között, akiket a szurkolók emlegetnek, ne? Ne tréfálj velem, de hogy doktoráltam én egyháztudományon. Nem, hát akkor miből? Miből? Hát, hogy is mondjam csak. Szóval doktoráltam. Igen, hát a szövetség elnöke nem tudja, hogy miből doktorál. És akkor mi csodálkozunk, hogy ilyen a magyar futball. Hát kérem, ami azt illeti a doktori disszertációmat, a Magyar Rádió sportközvetítéseinek történetéből írtam. Ez hú, de remek dolog. Kitaláltál magadnak egy tudományt, és abba doktoráltál. Borzasztó ügyes. Hát persze jogod van hozzá, a magyar sportközvetítés területén tényleg te iskolát teremtettél. Hát ez igazán nagyon kedve, túl rá, egy kicsit. Nem. És neked köszönhető az, hogy a magyar futballt ma is jobb hallgatni, mint nézni. Hát persze azért tetszenek tudni, nincs a Fricinek igaza. Nincs igaza. Igenis, nekünk vannak nagyszerű labdarúgóink, és a magyar labdarúgó csapat játékában vannak nagyszerű mozzanatok. Önök nem láthatták, de te, hát te láttad, emlékezz csak, Bocik, micsoda bődületes volt rúgat a luxemburgiaknak. Igen, tényleg bődület, nem tudom, nem látták, ugye? Hú, azért se láttak a törökök elleni meccset? Az se, ugyanolyat rúgat, bődületes goló. A luxemburgiaknak. Hát én is rúgtam volna. Mennyiért? $200,000. Na jó. Ezt hogy érted? Hát úgy, hogy ott ült a belga profiklub elnöke, tele bukszával a tribünön, és ezt akarta igazolni. A focik aztán meg is nyerte a meccset. Meg? Hogy nem? Tehát Gyuri, egyébként olyan érdekes az, hogy a magyar focisták megszagolják a lehetőséget. Rögtön úgy fociznak, de kis angyalok. Nekem van még egy ilyen vízió. Vannak nyugaton ezek az agárversenyek, biztosan hallottak már róla. Nálunk is volt egy időben Magyarországon, aztán abban maradt. Ottan úgy van, ugye, hogy egy ilyen elektromos nyulat futtatnak a agarak előtt, és akkor az agarak rohannak utána. Milyen ilyen műnyulat lehetne a magyar fociba bevezetni? Hát ilyen nincs sajnos a világon. Tetszenek tudni, miért kellett abba hagyni ezeket a pesti agárversenyeket? Elmondom, túl okosak voltak az agarak. Egyszerűen leültek a pályán, és megvárták, amíg az elektromos nyúl megteszi a kört, és visszaér hozzájuk. Mondták, a fene rohangáljon, mi az Istennek kell itt, mint egy őrült futkározni rohangálni, magyar agarak voltak. Nem tudom, Gyuri, észrevette, de hogy mostanában valahogy, még visszatérve a játékosokra, nincsenek becenevek a fociban. Nem tudom, velem egykorú szurkolók még emlékeznek rá, ugye? Ez is kortünet. Amikor voltak játékosok, volt becenevük is. Ne? Soroljam, Öcsi, Kocka, Öreg, Cucu, Pupos, Ronylábú, Csika, Prekker, Birka, Slózis, Kaja, Csöpi, Csuttyó, Titi. Ne, hát, Ricike, megint túlzol. Ott van például a Mészáros, a Bubu. A Bubu, az tényleg ott van Portugáliában. Ott van a Bálint Laci, a Báró. Úgy van, a Báró is ott van, az meg Franciaországban. Vagy a Nyíl. És az hova akar menni a Nyíl? Oda. Na lát. Gyuri, gondolkodtál te ezen, hogy miért akarják ezek a fiúk otthagyni az anyaegyesületüket? Te mondd, Fritzi, a mikroszkóptól még soha nem igazoltál senki? Jó van, Szepesi, rúgtál egy gólt. Jó, rendben van. Remélem, itt egy belga menedzser a lelátó. Moszkva tele van belga menedzserek. Azért ez a kérdés, az annyit hozzátennék, hogy azért a mikroszkóp ma is mikroszkóp, és ma is teltházakkal játszunk, hála Istennek. Gyere ide! Gyere ide, gratulálok, szívből gratulálok. Most elmondom neked, hogy mi a baj a magyar labdarúgással. Na, erre kíváncsi vagyok. Szó szerint fogok idézni egy cikkből. Idézet így kezdődik. A magyar csapat lassú, a csatárok lövőkészsége hiányos, a taktika rossz, a játékosok nem használják ki testi erejüket, a védők kétségbeesésükben durváskodásra ragadtatják magukat, az edzők képesítése és rangsorolása az MLS feladata lenne, de hosszú idő óta nem oldja meg, vajon mikor történik meg. És ki mondta ezt? Ki mondta volna? A szövetségi kapitány, a Kálmán. A Mésző Kálmán? Nem, a Vági Kálmán 1939-ben. Hát ezt a te disszertációdból vettem ki. Szóval ilyen tempóban halad... Ilyen tempóban halad nálunk a futball. Mondj, Gyuri, nem szédültök? Beleszédülünk lassan. Egyébként igazad van, de az is biztos, hogy nem sok támogatást kapunk. Tessék, én is idézek. Hogyan fogadta a sportsajtó a világbajnoki szereplésünket? Idézet pontos, tessék kérem jól figyelni. Gyönyörű eredményről beszél a hivatalos jelentés. De vajon kik voltak az ellenfelek? Csupa gyenge csapat. Vajon eljutottunk volna idáig is a másik ágon? Szerintünk a legjobb az egész világbajnokságot úgy, ahogy van elfelejteni. Ki írta? Ezt a tavalyi világbajnokságról szól, nem ez az idézet? 1938-ban írták ezt. A magyar válogatott világbajnoki szereplése után, amikor ezüstérmesek lettünk Párizsban. Na hát milyen tanulságot vonsz te mindebből? Két eset lehetséges. Vagy 50 éve ugyanazt a cikket írja a sportsajtó, vagy 50 éve ugyanazt a mérkőzést játssza a válogatott, vagy a kettő együtt. Na Gyuri, szerinted hogyan lehetne erőre lépni? Nézd, én azt gondolom, hogy a tehetséges játékosok koncentrálásával két európai szintű klubcsapatot kellene létrehozni. Dehogy is kössetek hatályos, érvényes és kétoldalú magánjogi szerződést a játékosokkal. Aztán... Meg kell akadályozni, hogy a bázisszervek vezetői átjújjanak az MLS feje fölött. Dehogy is. A játékosok csak is a mérkőzések tiszta jövedelmének bizonyos hányadát kaphassák. Aztán... Harcos egységé kell kovácsolni a válogatott csapaton. Dehogy is. A játékosok csak akkor kapjanak fizetést, amikor futballoznak. A holtidényben dolgozzanak a munkahelyükön. Egyébként Marton Figyesnek egészen modern ötletei vannak. Világos, amiket én itt elmondtam, az 1938-as nemzeti sportból vettem elő. Szintén benne voltak a disszertációim. Most azért én is kérdeznék valamit. Hogyan kerül a Rádió Kabaré ide Moszkvába? Gondoltuk, hogy egyszer mi is átmegyünk Rubel elszámolásba. Na, Gyurikám, tisztázunk valamit. Gondolom, te szereted a futballt. Ez tény kérdés. Most jön egy kérdés, az első. Egy vezetőtől. Elég, ha szereti. Hát nézd, legalább szeresse. Na jó. Akkor jön a második kérdés. Mi kifizetőd? Szeretni vagy utálni? Csak is utálni, ez tipikus magyar dolog. A disszertációd megjelent könyvalakban. Mennyit kaptál érte? Hát kérem, megint nem ismerik az otthoni viszonyokat. Körülbelül annyit, hogy néhányszor tankolhassak a benzint. Na most nehezebb kérdés következik. Ha mondjuk ugyanezt a könyvet, teszem azt egy író írja. Mondjuk aki a futballal foglalkozik, nem tudom kire gondolt. Végantal. Na mondj, na, én nem gondoltam. Isten bizony a Végantalra. Ha mondjuk, akkor a Végantal írja. Akkor a Végantal hányszor tankolhatott volna? Kérlek szépen, ez pontosan olyan, mint amikor a kakas lélek szakadva kergette a tyúkot körös körül a Baromfi udvarban. Egy kör, két kör már, majdnem utolérje, amikor jön a gazda, és egy darab kenyeret dobod a kakas elé. A kakas erre rögtön ott hagyja a tyúkot, és ráveti magát a kenyére. A gazda meg a fejét vakarja. Csi, a nem jóját. Ilyen éhes azért nem szeretnék lenni. Hát akkor végül is egyezünk meg abba, hogy futballvezérnek lenni nem egy aranybánya manapság. Mi nálunk a francaki irigyli. Te viszont, doktor Szepesi, mégis jól belemelegedtél abba az elnöki székbe. Egyszer most aláírtad a továbbszolgálatot. Hát akkor egy utolsó kérdés. Aláírnád, de még egyszer? Nézd, erre van egy japán közmondás. Aki életében egyszer sem mászta meg a Fujiyamát, az bolond. De aki életében kétszer is megmászta, az kötözni való bolond.